इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ मैं एक बीता हुआ जमाना हूँ। मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ मैं गुमनाम एक फसाना एक फसाना हूँ। जान को मेरी छीन लिया है दर्द ये कैसा दिल को दिया है। जान को मेरी छीन लिया है दर्द ये कैसा दिल को दिया है। या तो मुझको पास बुला ले या महबूब से तू मिला दे तू बुला ले बुला ले रे रब्बा मेरे महबूब से तू मिला दे। मेरी छीन बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले मेरे महबूब से तू मिला दे तू बुला ले बुला ले बुला ले वे रब्बा मेरे महबूब से तू मिला दे है दिल का मोहब्बत राज है दिल का मोहब्बत दिल से होती है मोहब्बत काम है दिल का मोहब्बत है तो हम तुम हैं मोहब्बत है तो दुनिया है मोहब्बत है तो हम तुम हैं मोहब्बत है तो दुनिया है मोहब्बत करने वालों का मोहब्बत भी तो पानी है रे तू बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले मेरे महबूब से तू मिला दे तू बुला ले बुला ले बुला ले बे रब्बा मेरे महबूब से तू मिला दे।